Zrobiłeś dwa, znaczy drugie pole i zadanie twoje oto plan. Od C musi zaśpiewać gamę solmizacją i nie ma ruch, bo wiem, że ciebie na to stać, bro. Gama 8 stopni, chcę usłyszeć, nawet jeśli śpiewasz gorzej od Enrique. Bo staraj się, wiem, że to prosty temat, chyba że wolisz łyżkę oleju do smażenia. Może być kujawski, albo jakikolwiek. To śpiewasz czy pijesz, zastanów się dobrze. Jeszcze jednak śpiewasz za każdą pomyłkę. Masz ekstra oleju do wypicia łyżkę. To tyle. Śpiewasz i pijesz, picie na ogół kończy się festynem. Śpiewasz, pijesz, pijesz i śpiewasz jeszcze jeden z kielonkiem do nieba. Pijesz, śpiewasz, śpiewasz i pijesz, picie na ogół kończy się festynem. Śpiewasz, pijesz, pijesz i śpiewasz jeszcze jeden tak z kielonkiem do nieba. Masz do wyboru zaśpiewać gamę solmizacją lub wypić łyżkę oleju stołowego, na przykład kujawski. To reproduce this or any other four-channel record in quadraphonic sound, you'll need four loudspeakers carefully placed around your listening room. Ideally, the speakers should be located in the four corners of the room, but other arrangements can be quite satisfactory too. This record has been made using the popular CBS SQ encoding system. Your equipment should now be set to reproduce that kind of four-channel recording.